Düşünün halını darda kalanın, darda kalanın. Derdim üstüne dert, ekleyenim var, ekleyenim var. Derdim üstüne dert, ekleyenim var, ekleyenim var. Aldırma diyorlar, nasıl aldırmam, nasıl aldırmam. Memleketten haber bekleyenim var, bekleyenim var. Memleketten haber bekleyenim var, bekleyenim. Gurbetin yoluna düştükten beri, düştükten beri. İşim ters gidiyor, ağlarım zarı, ağlarım zarı. İşim ters gidiyor, ağlarım zarı. Nasıl bulacağım ben nazlı yari, ben nazlı yari. Benden gizli gizli saklayanım var, saklayanım var. Benden gizli gizli saklayanım var, saklayanım. Ayhaniyem elbet dertli olurum, dertli olurum. Kim bilir belki de düşer ölürüm, düşer ölürüm. Kim bilir ki belki düşer ölürüm, düşer ölürüm. Nasip kısmet olur, dostu bulurum, dostu bulurum. Çok dolandım dostlar, ağlayanım var, ağlayanım var. Çok dolandım dostu, ağlayanım var, ağlayanım var.